ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฟังผมพี่อินป่ะ เอา ABC ครับฮัลโหล ABC ฮัลโหลฮัลโหลสองสามสี่ฮัลโหลฮัลโหลสองสาม ฮัลโหลหนึ่งสองสาม ABC ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสาม ฮัลโหล ฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหล ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลฮัลโหล ABC ABC ได้ยินไหมซ่อมต้องจักรยานเสียแก๊กต้องจักรยานอยู่อ่ะ ได้ยินครับ ใส่อะไร ไม่ใช่ครับส้มมากินอะไรข้างๆ เอาไม้กินไหม มีคนมากินก็แก๊กๆ